لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. رب د دې آیات د من قبل سره دار مخکې الله تعالی د منافقانو قباحتونه بیان کړل او مظالم دغه بیان کړل په مؤمنانو باندې. نو صلی الله تعالی رخصت او اجازه ذکر کوي چې اے مؤمنانو که تاسو باندې څوک ظلم زیاتې کوي او دغه سي منافقان د جره مخ کې بیان شول خیره او توکي چې الله دړي وړي کی دې آیت کې الله وایي چې نقلاری کی ظلم د سر کوي زیاتې سر کوي د کافرانو سره مرګرتیا ده بمبارونه روانې کوي او تی بدی شي او zarar ده ترسه خیره او توکي چې الله دې دړي وړي کی یو خو هغه بل کار سره او جهاد سره کغه سره نشي کولای نو دا خو کنه مړ چې الله تی تبا که زه کمزور یم نو ته کمزور نه کنه. نو دې آیات کې وصلی الله تعالی دغه مسله ذکر کړی ده. آیات تبو گوری آیات کی لگ اشکال شته ده حضرت آسان میں لا يحب الله الجهر نخو خی الله تعالی الجهر پا زور باننی بسو بدی لرا من القول دا وینانا الله تعالی پا زور باننی بدی ویناگانی نخو خی الا من ظلم مگر حق سوک چی پا غیبانی ظلم مقللشی نو بیا آغا دا اللہ تعالی بدی نشی آغا دا اللہ بیا بدی نشی دین مراد سشی ده. یو قول لمبسیرین داره چی لا يحب الله الجهر بسو من القول مراد د دینه د یو انسان چې بدی بیانول تی مراد دی الا من ظلم د دینه مراد غ ظالم انسان دی. الله تعالی دا نه خوخی خاچ یو سړی راولګي او د بل بد بیانای الله دا نه خوخی ها الا من ظلم مگر هغه سړی چې باغ باندې ظلم وشي هغه نور خلق ته وای چې لکه پلانې ظالم دی دانته بچو ساتي د الله بندیانو بیا ود لانجه به سره ختم نه کوي. نو الله دا نه خوخی چې تاسو وای چې مړه پلانې د سړی پلانې د سړی خو که یو سړی ظالم دی بی دین دی او ته بل مسلمان ته رسې وی چې مړه ځان ته وساته ګورې در ته ویم نو الله دا په چا پسې دا بدې خبرې الله نه خوښوي. خو که یو سړی ظالمي او بی دین دی او ته چا ته رسې وی چې لکه ځان ته وساته ګورې بیا به خفهی نو الا من ظلم بیا دغه جایز دی دغه بیا سری دا بیا جایز دی. دغسې مفسرینو لیکلي دي وایي د الجهر بسوء نه مراد چېرې خیرې تي مراد دي. نو لا يحب الله الجهر بسوء الله تعالی نه خوښوي هغه بده وینا الله تعالی نه خوښوي.